Vade içerler nazınan, vade içerler nazınan, sohbet ederler sazınan, sohbet ederler sazınan. Kırk ince belli kızınan, kırk ince belli kızınan. Selmi Han Bağdat'dır Bağdat, o canan Bağdat'dır Bağdat. Selmi Han bahçaya girdim, çiçekler selama durdu, çiçekler selama durdu. Mor menevşe boynun eğdi, mor menevşe boynun eğdi. Selmi Han Bağdat'dır Bağdat, o canan Bağdat'dır Bağdat. Benim rahım düştüm rahım, yüzüm çevir kıblegâha, yüzüm çevir kıblegâha. Müjdeler olsun emrahım, müjdeler olsun emrâha. Selmi Han Bağdat'dır Bağdat, o canan